Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Васіль Быкаў нарадзіўся ў 1924 годзе ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Навучаўся на скульптурным аддзяленні Віцебскай мастацкай вучэльні. З 1942 года удзельнік Другой сусветнай вайны, двойчы быў паранены. Пачаў друкавацца ў 1947 годзе. Аўтар шматлікіх раманаў і аповесцяў пераважна франтавой тэматыкі. Бескампрамісность твораў Быкава стала прычынай нападаў савецкай крытыкі, якая вінавачыла пісьменніка ў чарненні савецкага ладу. Народны пісьменнік Беларусі. У другой палове 80-х быў сярод стваральнікаў Беларускага народнага фронту. У 1997 годзе, дзякуючы ініцыятыве тыднёвіка «Наша Ніва», выйшла легендарная кніга Васіля Быкава «Сцяна». Рецензіі. Бадай, гэтая кніга – адна з самых легендарных беларускіх выданняў канца 20-га стагоддзя. Яна стала своеасаблівым сімвалам паўставання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, так бы мовіць, грамадскага абуджэння. Ідэя народнай кнігі ўзнікла ў 1997 годзе, калі дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» адмовілася выдаваць кнігу Васіля Быкава «Сцяна». Новы зборнік народнага пісьменніка ўключаў аповесць «Пакахай мяне, салдацік», эсэ «Вайна і перамога» і 14 апавяданняў. Усе гэтыя творы былі напісаны ў няпростыя гады на нацыянальнага абуджэння канца 80-х, пачатку 90-х, калі, як вынік высілкаў нацыянальнай эліты, паўстаў Беларускі народны фронт, у стварэнні якога Васіль Быкаў браў непасрэдны ўдзел. Нецяжка здагадацца, што кніга апавядала пра самыя драматычныя старонкі гісторыі Беларусі, некаторыя з якіх у савецкі час было нават забаронена згадваць. І пра сталінскія рэпрэсіі, і пра слуцкі збройны чын, і пра цкаванне сумленных нязломных беларусаў, якія не хацелі станавіцца на калені. Тагачасны галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Сергей Дубавец прапанаваў выдаць новую кнігу Васіля Быкава на народныя грошы, і газета змясціла абвестку пра збор сродкаў. Сотні людзей адгукнулася на гэтую прапанову. Праект сапраўды ўстаўся народным. Наклад кнігі трэба было дадрукоўваць некалькі разоў, каб задаволіць попыт. У прадмове да зборніка выдаўцы напісалі, што Васіль Быкаў у новай кнізе прозы паказвае, наколькі немагчыма, але наколькі важна на самых фатальных этапах гісторыі захоўваць чалавечнасць, прыстойнасць, годнасць. Псіхалагічныя сітуацыі ў крытычных абставінах становяцца напружанымі сюжэтамі, а дакладныя характарыстыкі самых розных чалавечых тыпаў змушаюць чытача увесь час адчуваць сваю прысутнасць сярод быкаўскіх персанажаў і рабіць уласны маральны выбар. Найбольшы водгук у чытачу выклікаў аповед «Жоўты пясочак», у якім апавядаецца гісторыя расстрэлу так званых ворагаў народу ў Курапатах. Майстар слова намаляваў вусцішную праўдзівую драму, калі ніякая мараль і логіка не маглі патлумачыць неабходнасць гэтых ахвяраў, калі самі людзі-ахвяры зняверыліся ў тое, што можа быць нейкае выйсце з такіх сітуацый, успрымаючы ўсё, што з імі адбываецца, як нейкае непазбежнае наканаванне. А паводле апавядання «На чорных лядах», якое прысвечана барацьбе слуцкіх паўстанцаў, беларускім кінарэжысёрам Валерыем Панамаровым быў зняты аднайменны мастацкі фільм, які чакаў такі ж драматычны лёс, як і галоўных герояў стужкі. Фільм быў забаронены і дайшоў да гледача толькі дзякуючы грамадскай ініцыятыве «Беларускі відэаклуб», які выдаў мастацкую стужку на DVD. Фільм «На чорных лядах» афіцыйна забаронены па сённяшні дзень, і рэжысёр Панамароў ніяк не можа дамагчыся рэабілітацыі сваёй працы. Адбудзецца гэта відавочна пасля таго, як у Мінску нарэшце з'явіцца вуліца Васіля Быкава. І, спадзяюся, чакаць гэтага ўжо нядоўга.